Tak, ze 3 na przykład. Nie, chyba w 10. No więc właśnie, tak mi się wydawało. Robert Gasłycki jest Państwa gościem. Dzień dobry, Robercie. Dzień dobry, dzień Państwu. Zacznę od tego, że już wiem, jak brzmi nowa Twoja płyta. I najkrótsza moja recenzja jest taka, że to jest 100% Kasprzyckiego w Kasprzyckim. To dobrze czy źle? To bardzo dobrze. To bardzo dobrze, ale każda nowa płyta i praca nad nową płytą albo przyjemność nagrywania nowej płyty to jest zupełnie inny rozdział, w każdym razie w przypadku takich artystów jak ty. Jaki to jest rozdział w tej chwili w twoim życiu muzycznym? Można by go nazwać rozdziałem w kategorii nowe. Nowe brzmienie, nowe barwy, nowe utwory, nowe, jakby to nazwać, dojrzałe rzeczy. Nie to, że do tej pory pisałem niedojrzałej piosenki, natomiast ta płyta jest taka, po pierwsze, mocno gitarowa, bo jest oparta na kwartecie gitarowym. A poza tym jest, jak już raz powiedziałem, rozmawiając z Markiem Niedźwieckim, bardzo tak zwana miłosna, czyli dużo jest o emocjach, dużo jest o uczuciach, więcej niż o mnie stricte, bo zawsze pisałem jakimś tam mną, który coś tam przeżywał. A tu jest sporo o takich ludzkich sprawach, takich ludzkich odchodzeniach od siebie. Taka dojrzała płyta dla dorosłych, ale nie na zasadzie już odchodzimy w ciemność, tylko spójrzmy na siebie albo spróbujmy to jakoś podsumować. No ale jest jednak coś, co w tej płycie jest niezmienne w twojej twórczości, mianowicie właśnie to, o czym wspomniałeś, czyli mówisz o uczuciach. No, oczywiście mógłbym mówić o czymś innym, ale tutaj się na tym mniej więcej znam, bo taki wrażliwy ze mnie chłopiec. Nie, wydaje mi się, że to jakiś rodzaj jest takiego filtra, z którym się rodzisz bądź nie i który pozwala ci na obserwowanie ludzi z takim nie to, że współczuciem, ale takim współodczuwaniem. Więc ta płyta w dużym stopniu jest oparta na wysłuchaniu rozmaitych relacji ludzi, moich przyjaciół, ludzi w pociągu, ludzi w tramwaju, zasłyszanych rzeczy, historii i próbą zamknięcia rozmaitych refleksji bez jakiegoś mądrzenia się, bardziej chyba emocjonalnego takiego opisania takich spraw. Kiedyś wcześniej chyba się bardziej skupiałem na takim jakby napisaniu tekstu i zabawie, natomiast ta płyta wydaje mi się jest bardzo, bardzo głęboka, jeżeli chodzi o wejście w piosenki i te piosenki są moim zdaniem najlepiej zapewnione do tej pory, jak potrafiłem w ogóle kiedykolwiek z siebie wydobyć głos. Taką głębią siebie, tak bym to nazwał, taką dojrzałą rzeczą. Może dlatego, że już dojrzałem w jakimś stopniu. I to jest, no nie wiem, nie to, że prawdziwa płyta, bo oczywiście prawda nie jest żadną miarą jakości, natomiast jest to płyta taka prawdziwa w sensie dla odbiorcy, żeby on ją poczuł, przejął się nią, poczytał teksty czasami. Melodie, że moim zdaniem są też bardzo ładne na całej tej płycie i zespół świetnie zagrał, więc jakby wszystko się powinno poskładać. O zespole za chwilę tak ładnie opowiadasz i tak miło się ciebie słucha. A na dodatek jeszcze wyprzedzasz moje pytanie, bo chciałem zapytać, częściowo odpowiedziałeś na to pytanie, gdzie dotyka cię ta wrażliwość? Czy to jest tak, że musisz usiąść i powiedzieć sobie, no teraz będę wrażliwy? Czy to się dzieje na przykład w pociągu dalekobieżnym? Znaczy, pociąg dalekobieżny jest świetnym miejscem, o ile nie jedzie się z dziećmi i psami. Chociaż wtedy można napisać jakąś ładną piosenkę o dzieciach i psach, raczej w sarkastycznym tonie. Piosenkę tę, którą słuchamy czasami w trójce, czyli Trzymaj się wiatru kochana, napisałem w takich dwóch strzałach, czyli pierwszy strzał powstał, mam takie zapisy na dyktafonie, jak moja córka coś tam miałczy i śpiewa, ja sobie coś pimplam, jak zwykle, i tak powstała zwrotka, jako pewna melodia i jako zarys tekstu, potem na światłach stałem sobie i myślałem, co by zrobić w refrenie, żeby to było ładne i miało sens, i nagle okazało się, że jest tam taki akord, który się zamyka czy otwiera i słowa spłynęły i tak stałem na światłach i zaczęli za mną trąbić, więc to nie jest akurat dobre, ale te utwory, ponieważ powstały jako rodzaj takich przemyśleń z perspektywy kogoś, kto ma, załóżmy, rodzinę, ma dwoje dzieci, jedno ma lat tam 14, drugie ma 3,5 roku, chłopca i dziewczyna, i oni są jakby z innymi kosmosami. Jak się spotykają, to moment, kiedy zaczynasz to opisywać swoje życie, jest takim momentem właściwie, w którym po pierwsze trochę o tym myślisz cały czas, że masz to życie i te rodziny, a z drugiej strony, kiedy dopada cię taki żebym nastrój, tak bym to nazywał, no to wtedy to spływa na kartkę i teksty powstają zwykle szybko. Ja mam dosyć łatwą, jakby to nazwać, lekkość frazy, czyli potrafię pociągnąć przez parę linii jedną myśl, co podobno jest jakąś tam formą warsztatowej sprawności. Nie do końca się z tym zgadzam. Myślę, że to raczej spływa tak w wyniku czytania ludzi, którzy tak piszą. I to jakoś tak się wszystko powiązało. Właśnie cała ta płyta jest taką płytą, której albo utwory powstawały bardzo szybko, albo się długo z nimi męczyłem taką trochę Czesławą Miłoszową techniką, że co miesiąc jedna linijka, a potem to się skleja. Ale wydaje mi się, że jest 14 piosenek, które są różne. Oczywiście jest tam 13 utworów plus bonus podsumowujący stosunek wykonawcy oraz zespołu do show biznesu. Piosenka ostatnia, która jakby jest spoza programu. Program jest 13-punktowy, natomiast 14 punkt to taki utwór autoironiczny, autoświatowo-ironiczny. Skoro wspomniałeś o show biznesie, to chcę cię zapytać, czy nie obserwujesz takiego zjawiska, że publiczność coraz bardziej szuka właśnie tego typu przekazu, że po zachłyśnięciu się być może takimi płaskimi, nie chcę powiedzieć produkcjami, bo to źle brzmi, ale takimi płytami, które były, i tu już używało się takiego sformułowania, produktami, słuchacze zaczynają poszukiwać i taki czas zatrzymania, czas refleksji, czas właśnie tego, kiedy zatrzymujemy się na światłach, albo kiedy jesteśmy w tramwaju, albo w metrze, albo jedziemy na rowerze i mamy swoje przemyślenia, to słuchacze zaczynają poszukiwać właśnie takich treści. Czy ja mam takie głębsze przemyślenie, jeżeli chodzi o muzykę? No, zwykle nie słucham muzyki praktycznie w ogóle słownej. Raczej jak coś gra i chcę tego, żeby grało, to raczej są to utwory instrumentalne i jak sobie czyszczę pamięć, czy czyszczę wyobraźnię, to jest to muzyka klasyczna, tak zwana, czy poważna, co jest śmiesznym sformułowaniem, zwłaszcza jak słuchasz jakichś operetek, załóżmy, czego nie robię, ale sformułowanie muzyka poważna jest takim śmiesznym określeniem. Wydaje mi się, że to jest tak, że ludzie słuchają piosenek z rozmaitych powodów. Ja dzisiaj miałem okazję jechania z Kabat metrem warszawskim. Rzadko mi się to zdarza, ale jak czasami jestem w Warszawie, to lubię zachłysnąć się nowoczesnością i wejść do metra, którego w Krakowie nie mamy. I oglądałem ludzi, którzy słuchali czegoś. Ładne metro, nie? Ładne, tak. Szybko jedzie, 20 minut z jednego końca miasta na drugi. To super, super. Nie do osiągnięcia nigdzie indziej. I po co ludzie słuchają muzyki? Do czego ona im służy? Czy jako ścieżka dźwiękowa, czy jako rodzaj takiego teledysku? Ja to kiedyś nazwałem, że wyłączasz sobie świat, włączasz sobie ścieżkę dźwiękową i świat jest teledyskiem, który trwa. Jest pewnie grupa ludzi, która słucha umps. I ona będzie coraz większa, bo wydaje mi się, że to umps jest takim właśnie wymazywaczem świadomości i pomaga. Pomaga ten rozpacz świata jakoś tam wymazać. Natomiast jest jakby taka polaryzacja, że z drugiej strony są ludzie, którzy słuchają muzyki no po prostu wrażliwe. Ja jakby się wziąłem, mówiąc znowu o sobie, z tego, że otwarły mnie na muzykę dwa albumy, które kiedyś tam wysłuchałem w młodości wczesnej. Jestem ciekaw. Pierwszy z nich to było Ten Summer's Tales Stinga, a drugim było Born in USA Bruce'a Springsteena i to były jakby dwa rodzaje wrażliwości brytyjskiej i amerykańskiej, tak to sobie nazwałem, czyli takiej świadomości muzycznej plus piękne melodie oraz takiego mięsa, które Springsteen ma i pamiętam płyta Magic, zaczynająca się od utworu chyba Radio Nowhere. Dla mnie ten typ artysty, który ma lat, nie wiem, 50, 60, 40, 30 i dalej w nim jest taki rodzaj ognia i niezgody. I to słychać w głosie, słychać w tekstach. Właściwie jest głównym celem słuchania muzyki. Ja na przykład nie lubię takiej muzyki, która jest tapetą. Nie lubię muzyki, która jest ładna. Raczej jak słucham głosów, kiedyś sobie wymyśliłem, że chciałbym, żeby moja płyta słuchana przez, nie wiem, Koreańczyka, czy Japończyka, czy Włocha, dawała mu coś emocjonalnie, bo to jest tak, że zwykle nie rozumiemy w pełni tekstów, nie wiem, kapeli, które kochamy, ale coś w głosie, nie wiem, Eddiego Vedera, załóżmy tutaj wymienię, który jest moim zdaniem jednym z najbardziej emocjonalnych wokalistów w historii w ogóle rocka, czy Vana Morrisona, którzy są moimi bogami w jakimś sensie, że masz lat 30, masz lat 70 i dalej twój głos jest medium wrażliwości, a nie w jakimś tam technicznym popisem tego, że Bozia dała ci 4 oktawy, że to słuchanie muzyki, które ludzi cechuje czasami, jest takim właśnie dopełnianiem własnego życia. I ponieważ muzyka jest na tyle jakby teraz dostępna, każdy ją może robić, każdy ją może wydać, ludzie na tyle mądrze czasami buntują się przeciwko temu. Wydaje mi się, że Facebook, który czasami się, żebym pokazuje jako takie medium obrzydliwe, jest dobrym medium takiej prezentacji rzeczy, które są ciekawe, że jeżeli ktoś wrzuci na przykład link do ciekawej muzyki, która gdzieś tam mu się pojawiła, do zespołów, które są mało znane. Ja na przykład, nie wiem, mam takich kapel parę, jak mi się wydaje, że rok się dla mnie skończył, wszystko jest nudą, wszystko znam, to już wiem, jak brzmi. Było takich parę zespołów, nie wiem, z typu System of a Down na przykład w pewnym momencie, że dzięki tym ormiańskim wpływom, jakimś takim rzeczom produkcyjnym, rockowym, mieszaniom stylu funku z thrash metalem, potrafili coś uzyskać. Jakiś czas miałem taką fazę Biffy Clyro'ową na przykład, że piękne melodie plus gitary plus dziwny pokręcony rock, dziwne rytmy. dawały nadzieję, że nie wszystko musi być takie sprofilowane, że pan redaktor czy pan menadżer wymyśli sobie produkt i on jest lansowany jako nowe bożyszcze ludzi, nie wiem. Był taki moment, że przez lata reklamowano nowych wokalistów, nowych kapel jako nowych Jimów Morrisonów i tak zawsze mi to o tyle bawiło, że pamiętam, że nie to, że byłem zafascynowany Jimem Morrisonem jako postacią, ale nie można znaleźć kogoś, kto nie jest jakimś wybitnym wokalistą. Morrison nie był wybitnym wokalistą, tylko był postacią, był po prostu gościem, który pisał znakomite wiersze. Był trochę pretensjonalny w tym przenoszeniu poezji do rocka, ale w tej pretensjonalności udało się uzyskać jakby taką nobilitację muzyki rockowej, czy wcześniej robił to Bob Dylan, prawda, od folk do treści właściwie literackich. Że w pewnym momencie nie jesteś produktem, tylko jesteś taką rzeczą, która coś robi. Tak jak, nie wiem, w polskim świecie był kimś takim Grzegorz Ciechowski, który do muzyki rockowej przeniósł poezję i dla niego poezja była medium słownym, a muzyka pozwalała to, co czuł i potrafił napisać, nad czym panował, co jest ważne, przenieść do muzyki rockowej, muzyki pop. Przypomnę, Robert Kasprycki jest Państwa gościem. Wracamy teraz jeszcze do Twojej nowej płyty i do zespołu, z którym nagrałeś tę płytę. Zespół, moim zdaniem, bardzo sympatyczna czeredka. Ja tam zacząłem od siebie, bo to jest najskromniejsza rola, nagrałem gitarę i wokale. Krzysztof Wyrwa grał na gitarze basowej i war guitar. To jest taki instrument, na którym normalni ludzie nie potrafią grać, bo to ma milion strun i trzeba mieć takie mózgi, palce i wrażliwość jak Krzysiek. I to jest jego partie są nagrane basowo, warowo. Na perkusji grał Adam Zadora i na przeszkadzajkach, na gitarze solowej Max Szerengiewicz. Tu mieliśmy także gości Przemka Sokoła z Sokół Orkestar, który nagrał Dęciaki. Mieliśmy Łukasza Kurzydłę, który nagrał Przeszkadzajki i jeszcze był Alek Sito, który pewnego razu został ściągnięty do klubu, gdzie nagraliśmy fortepiany, żartowaliśmy z takie tak zwane możdery. Chociaż nie do końca. Natomiast to była bardzo skromna płyta, jeżeli chodzi o obsady, ale za to nagrana, żebym w takim koszarowym rytmie, bo mieliśmy możliwość nagrania jej w takim działaniu, że sobie przyjeżdżaliśmy na parę dni i nagrywaliśmy daną sekcję i potem to się jakby kleiło, miksowało, masterowało i tak dalej. Także dużo zabawy, dużo bólu i cierpienia, jak to zwykle bywa, kiedy człowiek czeka i czeka, na przykład wokalista ma 2 miesiące zaziębienie. I tak było wiosną. Mogę wymyślić ten sposób, to bardzo moje wokale. Teraz jeszcze bardzo ważna informacja na zakończenie, kiedy premiera nowej. Premiera ustalona teoretycznie to 4 października. Gramy jeszcze 26 września w Rotundzie, taki koncert premierowy w Krakowie. Mam nadzieję w takim właśnie składzie, jak graliśmy płytę, ale to jest taka mała imprezka. Ale na przykład 6 września gramy w Warszawie w Parku Skaryszewskim, więc zapraszam serdecznie. To jest taka większa impreza, tam także Sokół Orkestar gra, potem chyba my powalczymy jako zespół Robert Kasprzycki Band. Ale piosenki będą raczej z przekrojowej działalności, czyli pojawi się pewnie Trzymaj się wiatru kochana, ale bez nacisku na to, że będziemy szaleć z nową płytą, bo nową płytę chcielibyśmy ograć w pięknym mieście Warszawa jakoś późną jesienią, tak żeby móc przyjechać, nie wiem, jakiś klub zawładnąć taki na 200 osób na przykład i tam zaprezentować to, co jest na płycie. A to są takie, rzekłbym, moim zdaniem ciekawe rzeczy, więc fajnie byłoby to zagrać całym zespołem, a nie, że ja przyjeżdżam i masakruję ludzkość cywilną przy pomocy gitary i siebie. Dziękuję ci bardzo, Robert Kasprzycki był Państwa gościem i do usłyszenia. To był dobry dzień, wiatr rozwiał chmury nad lasem i w powietrzu zamigotał srebrny pył. To był dobry dzień, taki, co zdarza się czasem, kiedy myślisz, że dziś nie starczy ci już sił. Jak wiosenny deszcz, tęcza w powietrzu rozwiana, pojawiłaś się w środku miasta, w środku dnia. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tam. To był dobry dzień, taki, co zdarza się wszystkim. Jeden w życiu raz, żeby zmienić życia bieg. To był dobry dzień, życie jak drzewo ma listki.

Ciekawe, jak będzie dziś, bo tydzień temu na 49. miejscu listy przebojów programu trzeciego, czyli w poczekalni, to była jedna z nowości, Złe czasy, Janek Samołyk. Do 12 czekamy na głos. No i jeszcze nie rozstajemy się z naszym podręcznikiem Marianne Faithfull. Different reasons and excuses. So many times to go round and round in Spain, looking for something, looking for someone, looking for you, looking for you, looking for you. Falling back into myself again, falling back into the space I love, falling back into myself and into your arms again. Without reason or excuses, not many hearts can feel and feel the play. Too many hearts have never seen love's face. Looking for something, looking for someone, and you. Looking for something, looking for someone, and you. Looking for you, looking for you, looking for you. A co wyniknie z tej naszej wspólnej zabawy, to okaże się dzisiaj po godzinie 19. Kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego. Na głosy czekamy jeszcze godzinę i 19 minut, a to była Marianne Faithfull, która też wspólnie z nami się bawi. Płyty tygodnia dla kogo? Pan Marek Lasak z Inowrocławia i pan Jakub Nadziakiewicz z Lublina. Przyjemnego słuchania i przyjemnego wspominania, bo to przypomnę, płyta Niepokorni. Festiwal Piosenki Prawdziwej Gdańsk-Oliwa, to było w 1981 roku. Spoglądam na ostatnie notowanie listy i bardzo dobrze sobie radzi Eric Clapton. Jak będzie dziś, zobaczymy, ale chciałem przypomnieć utwór z archiwum. Który to mógł być rok, kiedy wspólnie razem z Eltonem muzykowali? Kiedy to było? No i właśnie pan Jacek to wszystko porządkuje. Woźny archiwista, jak samo sobie mówi. Wszystko to porządkuje i dzięki temu wiem, że ten utwór Eric Clapton, Elton John, Runaway Train trafił do zestawienia 4 września 1992 roku. Debiutował na miejscu 44, potem 42, 32, 41, 35, 44, 41, 35, 35 i zakończyło obecność w poczekalni na miejscu 44, czyli nie najlepiej, a utwór po latach w moim przekonaniu się broni i bardzo ładnie brzmi w radiu. Teraz jeden z najpiękniejszych początków utworów. Kiedy nagrywano takie piękne utwory? W ubiegłym wieku, w 1986 roku, Bruce Hornsby and the Range. A z naszego programu wakacyjnego Ja tu gram dowiedziałem się, że to jedna z ulubionych piosenek Michała Gąsiorowskiego. Spoglądam na notowanie sprzed tygodnia i spoglądam na poczekalnię. Dwie nowości, które Państwo wybrali, bardzo mnie ucieszyły. Jedna z nich na miejscu 44, jak będzie dziś, zobaczymy. Tydzień temu nowość, The Black Keys, Got to Get Away. Taka ładna nowość, The Black Keys, z pięknej płyty Gotta Get Away, tak jest zatytułowana, tydzień temu na 44, jak będzie dziś. Wszystko zależy od Państwa. Przypomnę, że na głosowanie jeszcze godzina i 5 minut. No i zostajemy w poczekalni ostatniego notowania. To tyle mnie ucieszyło, co bardzo mocno zdziwiło, bo to była najwyżej notowana nowość. Zespół Mastodon na miejscu 42. zapraszamy do reklamy. Wysoka komisjo, przysięgam, że już nigdy, przenigdy nie będę się wywyższać i w ogóle będę już wzorową ceną. Wzorowe ceny w sklepach Euro. Samsung LED TV 40 cali, 100 Hz za 1399. Smartfon Dual SIM, ekran IPS za 199. Laptop 15 cali, HP, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Niskie ceny od Lidla. Dziś będzie o czymś bolesnym. Raz spotkałem trzy kozy. Od dziś mięso mielone z szynki wieprzowej 5,55. Całą kozią grupę. Mielone z szynki wieprzowej 5,55 za 500 gramów. Chyba znały chwyt judo. Polędwica łososiowa 2,88. Bo kopnęły mnie w... A polędwica łososiowa tylko 2,88. Lidl. Co tydzień coś nowego. Od dziś w Lidlu mięso mielone z szynki wieprzowej 5,55. Polędwica łososiowa w plastrach 2,88 za 100 gramów. A kus unikam. Proszę Państwa, zwykła plotka, a może rewolucja na rynku pożyczek. Obok mnie wiewiórka Baśka z banku BGŻ, która twierdzi, że na pożyczce można, uwaga, zaoszczędzić. Tak, tak. To absurd, przecież bankowi trzeba płacić odsetki. Nie, nie zupełnie. Prędzej ogolę się na łyso. No to będzie panu łyso. Będzie, bo prawda jest taka, że bank BGŻ właśnie wprowadził promocję, drugi rok gratis i teraz można zaoszczędzić na odsetkach. Ale że kończy nam się czas antenowy, po szczegóły zapraszamy na www.bgz.pl. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 22 sierpnia, jest 11. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Biały konwój przekroczył rosyjsko-ukraińską granicę. MSZ w Moskwie ostrzega przed próbami udaremnienia humanitarnej misji. Rozmowy przewoźników w Ministerstwie Skarbu na temat finansowej pomocy bez konkretnych ustaleń. Kolejne spotkanie w środę. Polska powinna być uczestnikiem koalicji przeciwko Państwu Islamskiemu, tak przekonywał w Trójce doradca prezydenta. Po ponad tygodniu oczekiwania pierwsze ciężarówki rosyjskiego konwoju humanitarnego wjechały na Ukrainę. Nasza kolumna zaczyna przemieszczać się w kierunku Ługańska i jesteśmy oczywiście gotowi, by towarzyszyli jej pracownicy Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża i by brali udział w rozdawaniu pomocy, głosi oświadczenie MSZ-u w Moskwie. Źródła ukraińskie podkreślają z kolei, że konwój jedzie bez pozwolenia Kijowa i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Rzecznik Kremla poinformował, że prezydent Władimir Putin wie o tym, iż rosyjska kolumna humanitarna ruszyła w kierunku ukraińskiego Ługańska. Wcześniej MSZ w Moskwie w oświadczeniu zarzucił Ukrainie stawianie sztucznych żądań i celowe opóźnianie wjazdu kolumny do Donbasu. Rosja ostrzegła ukraińskie władze przed próbami zerwania, jak to określono, tej typowo humanitarnej misji. Wcześniej moskiewska agencja prasowa ITER-TASS poinformowała, że rosyjskie wojska desantowe zakończyły formowanie, jak to określono, sił pokojowych. W ich skład weszło ponad 5000 komandosów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. I jeszcze jedna informacja z Ukrainy, gdzie już, jak mówiliśmy, wykoleił się pociąg towarowy przewożący ropę. Doszło do pożaru. Prawdopodobnie nikomu nic się nie stało. Pociąg wykoleił się nad ranem w obwodzie czerkaskim. Z torów zjechało 20 cystern z 35 znajdujących się w składzie. Zapaliło się 11 i lokomotywa. Według świadków ogień przeniósł się na pobliskie budynki mieszkalne. Tych informacji nie potwierdzają osoby prowadzące akcję ratunkową. Na miejscu pracują strażacy, którzy oblewają cysterny pianą. W akcję zaangażowano 200 osób oraz 40 wozów strażackich. Ściągnięto posiłki z sąsiednich obwodów. Na miejsce przybyły także trzy specjalne pociągi. Ciągi strażackie. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Konkretnych ustaleń na razie brak. Bez efektu zakończyło się spotkanie przewoźników w Ministerstwie Skarbu. Przewoźnicy domagają się pomocy rządu w związku z rosyjskim embargiem na europejskie produkty. Tyle nie mają z czym jeździć, więc straty i kierowców, i przedsiębiorców są spore. Jak relacjonuje Tadeusz Wilk ze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, dzisiejsze rozmowy to dopiero początek konsultacji w tej sprawie. Podzieliliśmy się informacjami o problemach, żeby można było przygotować jakieś najbardziej ważne decyzje i o tym będziemy mówili w środę na spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury, gdzie będą przedstawione pewnie jakieś już takie bardziej pogłębione informacje. Według Tadeusza Wilka w najtrudniejszej sytuacji są przewoźnicy, którzy spłacają raty za samochody. Te firmy mogą stracić płynność finansową, jeśli wciąż nie będzie zleceń na przewozy towarów do Rosji. Polska powinna być uczestnikiem koalicji przeciwko Państwu Islamskiemu, tak przekonywał w Trójce doradca prezydenta profesor Henryk Kuźniar. Jego zdaniem do obecnej sytuacji w Iraku i powstania tam Islamskiego Państwa doprowadził atak na ten kraj koalicji, w której udział wzięła również Polska. To, że myśmy rozbili ten Irak, później, że pomogliśmy rozbić Syrię, otworzyło, tak powiem, przestrzeń dla Państwa Islamskiego. Teraz oczywiście, jako były agresor w stosunku do Iraku, powinniśmy pomóc Irakowi i innym krajom tamtego regionu. Nie mówię o aktywnym wysyłaniu wojsk, prawda? Natomiast o co chodzi? Żeby Zachód nareszcie nauczył się tego, że nie każda decyzja wojskowa liczona na szybki sukces przynosi długofalowe regulacje problemu. Do powstania międzynarodowej koalicji przeciwko terrorystom z Państwa Islamskiego wzywają Stany Zjednoczone. Wczoraj mówili o tym szef połączonych sztabów amerykańskiej armii i sekretarz obrony USA. W takiej koalicji udział nie wezmą Niemcy, zapowiedziała już kanclerz Angela Merkel. Niemiecki rząd zdecydował niedawno o wojskowym wsparciu dla Kurdów walczących na północy Iraku z dżihadystami z Państwa Islamskiego. Kanclerz Angela Merkel wykluczyła jednak wysłanie do Iraku niemieckich żołnierzy. Szefowa niemieckiego rządu dodała, że to samo dotyczy Ukrainy. Jak powiedziała, w obu przypadkach Niemcy stawiają na polityczne i dyplomatyczne rozwiązanie. O militarne i gospodarcze wsparcie dla Kijowa apelował ostatnio w niemieckich mediach ukraiński minister spraw zagranicznych Pawło Klimkin. Jak mówił, byłoby to logiczne, skoro Europa pomaga w walce z terroryzmem Irakowi. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych błotnych lawin w pobliżu Hiroshimy w Japonii. Lokalna policja mówi o 39 potwierdzonych osobach zabitych i 52 zaginionych. Ziemia osunęła się po intensywnych opadach deszczu w prefekturze Hiroshima. Całe domy zostały zasypane zwałami ziemi, błota i kamieni. Ponad 4 tysiące osób ewakuowano w związku z prognozami pogody mówiącymi o kolejnych silnych deszczach. Ryzyko osunięcia ziemi w rejonie tragedii jest tak duże, że służby ratownicze i wojsko w nocy przerwały akcję poszukiwawczą. To był serwis Trójki. W całej Polsce dziś sporo słońca, ale chwilami na zachodzie, północy i w centrum będą zbierać się chmury, przeniosą przelotne opady deszczu. W Augustowie i Bydgoszczy 19 stopni, w Trójmieście i Poznaniu 20, w Rzeszowie 22, we Wrocławiu 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli Saturn rozdaje kasę. Za 500 zł kupujesz, 50 zł zyskujesz. Kup na przykład telewizor Smart TV 3D LED 47 cali LG klasa A+, za 2999 zł i odbierz 250 zł. Saturn. Technologia tak ma. Detramax. By nogi były lżejsze. Ze studia dla kobiet Krystyna Czubówna. Na zmęczone nogi polecam absolutną nowość. Detramax. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Zapraszam do aptek po suplement diety Detramax, bo Detramax przynosi efekty. Moje nogi są lekkie. Teraz do każdego opakowania żel kojący gratis. Spokojnie słuchasz radia i nagle dociera do ciebie wiadomość. Od 21 sierpnia wyprzedaż kolekcji letniej w Lidlu. Nie wierzysz? To niemożliwe? Jeszcze taniej?